lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. God morgon, ja god morgon alla lyssnare ute i Pirate Rock-världen. Jag är tillbaka och det är med ett sant nöje att sätta mig här med min breda röv på studiopallen och ta in den här sköna mysmorgonstämningen. I 3 timmar faktiskt så är det jag, Jonas Slättung, som är din lille kompis. Och först ut i låtlistan så är det ett gäng som ganska nyss släppte en ny platta. Men den här låten, den är allt annat än ny. Music. We'll be right back. Can't you hear it? I hear it, don't you hear it? Listen, it's all around me. It's everywhere. Kings X ifrån en platta som är en av världens bästa skivor, nämligen Gretchen Goes to Nebraska som kom 1989. Denna Houston, Texas trio bestående av Ty Tabor på gitarr och sång, Jerry Gaskill på trummor och sång och Doug Pinnick som sjöng lead här på bas och sång. Fantastisk, fantastisk grupp. Kings X, Over My Head. Innan det var AC/DC med TNT och nu ska vi ha lite ett smärtsamt, ett plågsamt liv. Låter inte så kul, men det kan det vara ändå trots allt. Jag tar mig en kopp kaffe så länge och suger på den medan ni lyssnar på Life of Agony här i Pirate Rock. I know you think you've been born again, but this time

mina vänner. Med Rainbow in the Dark, och det är en saga eller en historia jag brukar berätta när vi spelar den här låten ibland och ibland inte, men nu ska jag berätta den igen för det var ett tag sedan jag berättade den. Det är ju det så att den här låten Rainbow in the Dark är med på Dios första platta Holy Diver som kom 1983, och i en intervju för massa år sedan så blev Ronnie James Dio tillfrågad vilken av alla låtar som han alltid spelade som han inte tyckte om speciellt mycket, och då var Rainbow in the Dark en av dessa. Han tyckte inte att den var den ganska töntig låt, antisynslinga som inte var någonting att hänga i julgran, och riffet var inte så roligt och sådär. Men han spelade den alltid för att han visste att alla fansen älskade just den låten väldigt, väldigt mycket, och det är, som ett Dio-fan så kan jag meddela att han hade rätt i den frågan. Det är en jättebra låt tycker jag, men han tyckte själv att den var ganska tråkig att spela. Men gjorde det ändå då. Så kan det vara. Och han skrattade säkert hela vägen till banken, den lille kraftfull sångare. Programmet du lyssnar på heter Helmorgon. Jag heter Jonas Slättung, tillbaka efter några veckors ledighet här, och nu så ska jag berätta för dig som lyssnar att om en liten stund ska vi ha en programpunkt som heter, inte program, nej, utan programpunkt som heter Lördagslömsk, och vad det är för något, det får du veta om en liten stund. I hear you had something to say. Don't talk to me. Tillsammans med Lizzy Hale, låten som hette Talk to Me. Innan det var det Blink 182 med All the Small Things. Pirate Rock gives you the best rock music. Ja, det stämmer. Men just nu, mina vänner, så ska vara en programpunkt som heter Lördagslömsk. Och vad är då det, undrar ni? Jo, det är en programpunkt där jag, Jonas Slättung, väljer en låt som inte alls hör ihop med kanalens profil när det gäller musik. En lömsk liten rackare som smyger sig in i programmet och trycker sig in, pressar sig in mellan all rock och hårdrock här. Och det är precis det som kommer att ske nu. Vi ska kasta oss ut i den kreativa myllan och gräva fram en gammal gubbe som heter Georg Vadenius. Jojje Vadenius, för många känd som. Han är en svensk gitarrist och basist faktiskt också, och ja, sångare. Han har gjort en barnskiva som heter Goddag Goddag, som kom 1969 tror jag, eller 70 någonstans där, som är en av Sveriges mest kända och mest älskade barnskivor. Men inte från den vi ska hämta den låt jag nu ska spela, utan jag ska spela en låt från en skiva som bara heter Georg Vadenius. Och det är en låt som har ett kvinnonamn, och det kvinnonamnet är Harriet. lördagslömsket i programpunkten där vi idag spelade låten Harriet av och med Jojje Wadenius, Georg Wadenius ifrån skivan Georg Wadenius som kom 1978. Lördagslömsket alltså en programpunkt där jag väljer en låt som inte alls har med programmen eller vet det, kanalens musikprofil att göra i övrigt. Där fick ni den. Grattis! Pirate Rock, the home of rock music. Och 90,7. finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. All the scars and all the lines on my face, they show the times I've abandoned my own life. Why? I can't breathe, I can't eat, so I just drink myself to sleep and embrace this morbid price. Maybe it's time to heal, maybe it's time to try. Maybe it's time med 6 AM. Och innan det, vad var det då? Jo, det var Michael Schenker Group, denna fina konstellation av musiker här med den fina Graham Barnett på sång som framförde det utomordentliga stycket Assault Attack från skivan med samma namn som faktiskt kom 1982 redan. Det var ju himla länge sedan. Men icke desto mindre en väldigt, väldigt bra musikbit. Jag heter Jonas och det här är Hellmorgon. Men just nu så ska vi ha lite sånt här, förstår ni. You are listening to Pirate Rock. Nu är det Black Friday hela veckan på Mediamarkt. Årets bästa priser på tusentals produkter, allt från mobiler och datorer till TVs och vitvaror. Boka online och hämta i varuhus eller via vår drive-in. Gör det lätt för dig. Välkommen till Mediamarkt. Just nu har vi Black Week med riktigt bra erbjudanden på möbler och inredning. Och handlar du för minst 2 000 kan du dela upp ditt köp på 10 månader. helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Årets hetaste nyhet inom Hypermiljonen är här. Reaktions 2. Upplev ett av Sveriges mest populära spel genom tiderna. I en sprillans ny version. Spela Reaktions 2 för din chans att vinna vår unika jackpot. Hypermiljonen. Hyper.com. Nu är det Black Week och vi har laddat upp med massor av sköna erbjudanden för dig och din njutning. Låt lusten leva hela veckan. Du kommer göra riktiga kap. Kolla in alla erbjudanden och hitta din grej på vuxen.se. Det finns de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal, Tudor. Bil, buss, lastbil, entreprenad, lantbruk. Ja, även båt och larmsystem. Tudor har marknadens bästa batterier, byggda på erfarenhet till alla fordon och applikationer. Power deal med Tudor alltså. På Svedal. Jaha, dags för stryktipsquizet. Vem vann skytteligan i engelska högsta ligan säsongen 18-19? Åh, det här borde man ju kunna. Jag vet, det är en slamkrypare. För det var tre som gjorde lika många mål. Just det, ja. Nu är det jackpot på Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. See you on Saturday. Med Max Drive-in, takeaway eller delivery äter du vad du vill. Prova vår nya Deli Very Cheesy. En saftig dubbelburgare med extra ost. Få maten direkt i bilen eller bordet när du beställer på max.se. Max, Sveriges godaste burgare. Elon, ljud och bild. Black Friday, hela veckan lång. Oslagbara priser på allt från datorer och tvs till surfplattor och telefoner. I butik eller på elon.se. Självklart hjälper vi dig med hemleverans och installation. Elon, ljud och bild. Välkommen. Jag lovar, granen kommer få plats i bilen. Jag har beställt en konstgran ju, hos Biltema. Kärlek på Biltema presenteras av Köp och hämta Drive-in. Vi ses! Hos Biltema! Nya Speedy Spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy Spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Ingen tjej som använder sig av en dating-app ska någonsin känna sig otrygg, lurad eller förolämpad. Med det här i åtanke skapade vi Good Ones, där alla är legitimerade med BankID och där du bestämmer vem du vill messa med. It's cool to be kind. Testa schysst och respektfull dating du också genom att ladda ner Good Ones-appen redan idag. Gillar du lyx till folkliga priser? Klart du gör! Nu finns äntligen säsongens godsaker från Favorino och Deluxe på tillfälligt besök till fina priser. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Du kan inte ta mig ändå, spelar ingen roll. Du kan inte ta mig runt. Och sen boks, sida upp. Woho! Jag äger. Vad är du på din bonustimme? Nu bjuder vi våra kunder på en timme el om dagen. Välkommen till Göta Energi, för dig som gillar billig el. Nu är det Black Week hos Elon. Det betyder härliga priser på massor av saker. Som torktumlare, rakapparater, spishällar och dammsugare. Fynda din nya favorit på elon.se. Du älskar din hund. Så mycket att en nattrastning känns helt okej. Trots att du egentligen ska kliva upp om 3 timmar. Vi på Arken Zoo förstår känslan. För vi älskar också djur. Välkommen till Arken Zoo. För allt din vovve kan tänkas behöva. Hej, jag heter Edvard Blom. Och jag älskar korv. Nu har jag än en gång tagit fram en riktig smaksensation tillsammans med Circle K. Slutresultatet är en äkta finsmakarkorv gjord på vildsvinkött och fläsk, toppad med tryffelmajonnäs och rostad lök. Den är svingod och du köper den bara på Circle K. Välkommen in. Ja, det är Hasse, snickeri och bygg. Ja, tjena. Jag skulle vilja hjälp att bygga en brygga. Ja. Ja, eller ja, ett däck kanske man skulle kunna kalla det. Ja, så skulle jag ha en båt också. Typ en träbåt, alltså en segelbåt med sådana här stora master. Galjonsfigurer i guld. Som Vasaskeppet liksom. Fixar du det? Ge alla dina drömmar en chans på fredag. Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. XXL har nya Black Week-erbjudanden varenda dag, så skynda för att få tag i dem! Ja, det behövs inte. Alla erbjudanden gäller till den 29 november. Men du måste besöka ett XXL-varuhus för att inte missa något. Nej, du kan även beställa på nätet. Så jag kan stanna hemma? Ja, om du handlar på xxl.se så kan du ju det. Så bra! Jag vill ha hem prylarna. Snabbt! Jag vill hämta själv. Jag vill handla på nätet. Vi vill ha fri fram. Och alla vill ha schysst hemelektronik till riktigt bra priser. Frågor på det? Netonet. Snabbt, enkelt, lagerpris. Välkommen till Däckteam! Nya däck. Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Easy peasy! Välj nya Blizzak från Bridgestone för trygg och säker körning hela vintern. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Nya Speedy Spel har kasino, sport och lottobetting under ett tak. Testa alla tre med vårt välkomsterbjudande. Vid första insättningen får nya spelare ett sportspel, ett lottobettingpaket och bonuspengar på kasinot. Speedy Spel. Spel utan krångel. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. And now back to music on Pirate Rock. Never be, baby, you could never be. Helgmorgon är programmet du lyssnar på. Jonas Slättung heter jag och jag är din lilla programledare som sitter här fram till klockan 12 denna lördag den 28 november. Och det här var Kiss, förstår ni, med I Just Wanna. En låt som finns med på en väldigt, väldigt bra skiva som många kanske missar om man tittar på Kiss stora och digra produktion, därför att det är en av de så kallade, ja, numera inte egentligen, men ändå sena skivorna. Revenge-skivan som kom 1992, det är ju inte alls så himla nyss, det är ju typ 28, snart 29 år sedan, så att det är egentligen skitsnack, men det är ju inte en av de här 70-tals- eller 80-tals skivorna som man annars brukar referera till som de klassiska skivorna. Men Revenge-skivan, det är en sån Kiss-skiva där de liksom kom tillbaka efter att ha varit lite väck i 80-talet där och tidiga 90-talet, så kom de tillbaka med denna fantastiska platta. I Just Wanna heter låten, Revenge heter skivan och Kiss heter gruppen. Nyheter om en liten stund blir det, och därefter blir det lite helgväder. Det kan vara intressant kanske för er som sitter och lyssnar. Nu ska vi ha Gotthard här, Mighty Queen. Schweizisk hårdrock där av Gotthard. Mighty Queen heter låten. You are listening to Pirate. TV4-nyheterna börjar med att de svenska facken förbereder sig för att ta strid om kollektivavtal med e-handelsjätten Amazon. Och det är för att skydda svenska anställda från de kritiserade arbetsvillkor på företagets lager som det har rapporterats om i andra länder. Det här är större och det är allvarligare än vad ni tror. De här arbetsvillkoren har ju inte vi sett på väldigt länge i Sverige och i andra delar av Europa. Alltså att det kommer ett så stort hundratals ambulanser till en arbetsplats, att folk blir övervakade. Och det sa John Linde, politisk samordnare på Handels. Och sen till Malmö där två personer i 20-årsåldern och två tonåringar har anhållits nu på morgonen efter skjutningen där igår kväll. Där en man i 25-årsåldern skottskadades allvarligt. De fyra som anhållits är misstänkta för försök till mord. Och vi avslutar med att svenska anstalter och häkten fylls betydligt snabbare än kriminalvården räknat med. Så nu byggs så kallade modulhus i rekordfart innanför staketet på flera olika öppna anstalter i Sverige och skapar ytterligare 187 platser, det rapporterar SVT. Idag finns 4920 platser och av dessa används 4916. Och det var det senaste med TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren. You are listening to Pirate Rock. I'm Ifrån en fantastisk platta som heter Wicked Sensation hämtade låten Dance of the Dogs med, vilka då undrar ni? Och jag också just nu eftersom jag tappar bort det just. Jo just det, Lynch Mob, precis. Lynch Mob, bandet som leddes och leds av för detta dockin-gitarristen George Lynch. Och vilken skiva, Wicked Sensation, underbar platta. Har ni inte kollat in den så kolla in den. Kom 1990, men det kan man knappt tro när man hör hur den låter. Fräscht tycker jag. Väder om en liten stund. Först ska vi klämma in Toto från 1988, deras sjunde skiva som heter lämpligt nog The Seventh One. Det här är Only the Children. The Children med Toto från The Seventh One, den andra av två skivor. Den första var Fahrenheit, där sångaren hette Joseph Williams. Numera är han tillbaka i Toto sedan många år tillbaka. Toto som numera verkar bestå enbart av kärnan Joseph Williams på sång och Steve Lukather, gitarristen på gitarr och sång. Där då jag naturligtvis är som en gitarrist. Vi får se. Verkar som inte någon annan utav de gamla rävarna är med faktiskt. Ja, spännande. Väder 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Mm. Och vi har haft en ganska kall natt, varit nere och väntat runt minus ett, minus två. Det blir en ganska kall dag, inte mer än 2-3 grader. Ingen nederbörd vad jag kan se, men lite småblåsigt, 2-3 sekundmeter kanske. Så att kallt och ja, halvmulet skulle vi väl kunna säga, sammanfattar det hela som. Imorgon söndag då håller sig temperaturen ungefär på samma nivå och vinden på ungefär samma nivå och solheten på ungefär samma nivå, så det var ju väldigt lämpligt, det var ett väldigt enkelt väder att kunna leverera den här gången. Det blir inte mycket av det som Mustasch sjunger om i nästa låt. Pirate Rock. Hallå, det här är Ralf ifrån Mustasch. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah. Där man är liksom som att man är två personer igen. Ja, då kan man säga så, har något av en dubbelnatur, och det är det som Mustasch, Ralf och gossarna sjunger de här. Double Nature. Fin, fin, fin liten bit där. Du lyssnar på Pirate Rock, Piratrockskanalen, och programmet som heter Hellmorgon. Ett program där jag, Jonas Lettung, hjälper dig som lyssnar att komma upp ur sängen eller att ligga kvar och ha det gött. Det får man välja själv faktiskt, i ett fritt land. Men jag gör det fram till klockan 12 och vill vara din lilla varma röst i öronsnäckan. Helt enkelt under hela helgen. För det är så att på lördagar mellan 9 och 12 går programmet, och på söndagar mellan 9 och 12 går programmet också. Och det är inte samma program, utan det är två olika program. Två unika program. Så är det med det. Nu är Volkswagen ID.3 här. Helt elektrisk. Och med upp till 54 mil mellan laddningarna. Välkommen att provköra en helt ny era. Hos oss på Bilab Kungälv. Volkswagen. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliladde. Martin, det där är faktiskt mammas dille. Lasersvärd. Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop. Andra Långgatan 3 och mshop.se. Bet like Bob. Följ professionella tipsare och häng med i gemenskapen. Spela tillsammans, fira vinsterna tillsammans i chatten. Bet like Bob är mer än bara speltips. Vi är en familj. Registrera dig på betlikebob.com och ange rabattkoden Pirate Rock, alltså Pirate Rock, små bokstäver i ett ord, för att ta del av fina erbjudanden. Don't just bet. Bet like Bob. Äntligen Premier League tillbaka. Streama alla matcher från den engelska toppligan och upplev sport i världsklass. Premier League. Streama nu på Viaplay. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53. 03 03 125 53. Wow, Conny! Snygg skorsten! Har du fått tag på en plåtslagare? Det är omöjligt i dessa tider. Jag beställde en på nätet. På nätet? Ja, det var skitenkelt. Jag gick in på www.forma.app/plåtslageri och en etta på slutet. Men jag kan inget om internet. Men farfar, jag kan hjälpa dig. Plåtslageriet gör ditt liv lätt. När det droppar från ditt tak, för det är detta tak som är vår grej. Plåtslageriet. And now back to music on Pirate Rock. And that is a fact. us were lovers. And that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. Can be heroes forever and ever. What you say? David Bowie, för det finns inget annat sätt att beskriva honom som ett geni. David Bowie alltså med låten Heroes, och det som slår en med den här låten och den här produktionen är att den låter jäkligt fräsch för att vara från, håll i nu, 1977. Man kan inte riktigt tro det, tycker jag ändå. För bara något år innan det, typ runt 75 där, så lät David Bowies musik helt annorlunda. Och det som är häftigt med David Bowie, det är att han från platta till platta liksom byter inriktning. Han är en, eller vad ska vi säga, för han är ju faktiskt borta, en sann konstnär på det sättet att han liksom aldrig upprepade sig, utan han hittade hela tiden nya infallsvinklar, testade hela tiden nya sound och nya upplägg och skapade sig liksom nya scenpersonligheter, eller om man så får säga, och gjorde det med den äran. Och sen kan man naturligtvis alltid ha åsikter. Det brukar alltid vara så att man har en eller kanske två perioder inom David Bowies karriär som man gillar mest. Och jag är ju väldigt, väldigt, väldigt svag för hans 70-talsproduktion. Jag är också väldigt svag för hans tidiga 80-talsproduktion. Men jag är också väldigt svag för det han gjorde mot slutet. För det var, han gick verkligen ut med flaggan i topp. Och är det så att ni som lyssnar kanske gillar gamla David Bowie, så kan jag verkligen, jag tipsar er, jag manar er till att gå in och lyssna igenom hans senare produktion, för att det finns mycket gott att hämta där. Pirate Rock is where you get new songs like this. I know that there's no other way. I know that there is nothing more that I can say. Make my black eyes blue. Pirate Rock. I start to panic. We need to go run and hide. I start to panic because we're all gonna die. I start to panic because the truth is a lie. I start to panic. You know the kids are not a pirate rock. Deal of I Like Radio. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame med Foo Fighters, och jag har förstått att det har blivit en hel del snack i rockvärlden om det här soundet som David Grohl och gossarna i Foo Fighters har på den här låten. Folk tycker att vad fan håller de på med och så vidare. Men det är lite grann samma med Foo Fighters som det är med David Bowie som jag pratade om innan där, att det är väl roligt tycker jag. Det jag hör med den här låten, det är ett band som inte vill, som försöker bryta sig ur lite grann och försöker göra någonting annat, och som försöker testa lite ny mark, och det är bara att applådera det tycker jag, istället för att de bara ska låta exakt likadana. För jag tycker annars nämligen när det gäller Foo Fighters att de har låtit ungefär likadant sen andra tredjeplattan där, så har de gjort i stort sett samma skiva år ut och år in, bara med nya låtar. Men nu är det här lite nya toner och jag tycker det är asgött faktiskt, om man får säga helt ärligt. Så bra där. Foo Fighters, Shame Shame. Innan det var det Vicious Rumors med Savior from Anger. Och nu, som det heter i nyhetsbranschen, något helt annat. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Thanks for the memories, eller som det faktiskt står här i låtlistan. De har tagit bort alla vokaler. Och vad är skillnaden på mellan en vokal och en konsonant, undrar ni? Ja, en vokal är ett ljud som kan stå för sig själv. A, E, I, O. Om man säger det så behöver man inte lägga till någon bokstav. Men om man ska säga hur en konsonant låter så måste man lägga till en vokal. K till exempel, det är ju K och Å. Eller R, det är ju Ä och R. Då är det en konsonant. Är ni med? Bra, då har ni fått en svenska lektion där också. Trevligt för er. Ja, Hellmorgon bjuder på detta och bjuder också innan reklamen på en gammal klassiker från 1987. Det är Whites som står på tröskeln och knackar och vill komma in med Is This Love? En lite fräckare jul i år. Hos Sinful har vi tagit fram årets fräckaste julkalender. Låt de 24 luckorna fyllda med spännande leksaker för vuxna göra december till årets roligaste månad. Köp er julkalender på sinful.se. Men skynda er, det finns bara ett begränsat antal. Vi på William Hill har fotboll i vårt DNA. Och som ett av världens största spelbolag är vi stolta över att kunna erbjuda ett överlägset spelutbud på alla stora ligor. Som till exempel Premier League och Allsvenskan. I vår unika bettbuilder-funktion kan du dessutom bygga ditt alldeles egna spel. Välkommen till William Hill. När du är uppe tidigt så är vi uppe tidigt. När du kämpar för att få jobbet klart i tid så kavlar vi också upp ärmarna. Och oavsett om du bygger åt andra eller snickrar på ditt eget hus så är vi på Excelbygg alltid med dig. För dina utmaningar är våra utmaningar. Välkommen till proffsens hemmaplan.

Men älskling, önskar du dig presentkort i julklapp? Det är ju en jättebra idé. Kärlek på Biltema presenteras av våra presentkort. Handla online, enkelt och smidigt. Hos Biltema. Dags för stryktipskurset. Hur många av dagens lag i engelska högsta ligan har aldrig åkt ur? Tre, fyra kanske. Nej, jag säger fem. Svaret är sex lag. Bra, Tony. Nu är det jackpot på stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. See you on Saturday. Vet du om att det finns en hamburgare som är så mycket mer än en hamburgare? Ja, vi pratar såklart om hamburgarnas ledstjärna, den världsberömda klassiken Big Mac, som nu kan bli din för bara 35 kronor. And now back to music on Pirate Rock. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down, done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. För någonting nu då, undrar ni? Jo, det var Beatles faktiskt, The Beatles med Don't Let Me Down i en version som finns med på en skiva som heter Let It Be Naked, som är någon slags version som släpptes 2003 av en skiva som heter Let It Be, som annars släpptes 1970, förstår ni. Ja, men det är så, de släppte en skiva, de gjorde om, de mixade om lite grann, för att det, när skivan släpptes 1970 så hade det gjorts en massa pålägg av producenten Phil Spector i studion efter att Beatlarna var färdiga, och då så tyckte de kanske då 33 år senare att vi kanske ska släppa den här musiken lite mer som den var tänkt från början, lite mer naknare. Och då blev det den skivan som heter Let It Be Naked. Jag kan rekommendera den, den är väldigt mysig att lyssna på. Det här är Helgmorgon, där vi nu ska be oss in på lite kanske mer för Pirate Rock-publikens öron vanlig musik. Jag pratar naturligtvis om ett gäng som från början kom från Sydney i Australien, men som sen flyttade till Storbritannien och sedan tog över USA och därefter hela världen. Mycket tack vare den här skivan. Music. TV4-nyheterna börjar med att anstalter och häkten fylls betydligt snabbare än kriminalvården räknat med. Så nu byggs så kallade modulhus i rekordfart innanför staketet på flera olika öppna anstalter i Sverige. Och det här skapar ytterligare 187 platser, rapporterar SVT om. Idag finns det 4920 platser och av dem används 4916. De svenska facken förbereder sig för att ta strid om kollektivavtal med handelsjätten Amazon. Och detta för att skydda svenska anstalter från de kritiserade arbetsvillkor på företagets lager som det har rapporterats om i andra länder. Det här är, det är större och det är allvarligare än vad ni tror. De här arbetsvillkoren har inte vi sett på väldigt länge i Sverige och i andra delar av Europa. Alltså att det kommer ett så stort hundratals ambulanser till en arbetsplats att få upp övervakare. Det sa John Linde som är politisk samordnare på Handels. Och jag avslutar med att en häst på en ridanläggning i Karlshamn har konstaterats smittad av coronavirus. Anläggningen stänger för in- och utresande hästar så att inte fler hästar ska bli smittade. Och de får heller inte gå mellan stallen. Ordförande i Karlshamns ridklubb säger att det rör sig om coronavirus men inte sjukdomen covid-19. Och det var det senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Pirate Rock, the home of rock music. Positively Animal med It Bites, en grupp som inte låter som någon annan grupp gör, och det är väldigt trevligt tycker jag. Den här skivan som den här låten finns med på heter Eat Me in St. Louis, och den kom 1989, förstår ni. It Bites, ja, de finns igen nu tror jag, men det är bara två medlemmar, eller möjligen bara en av medlemmarna från den här tiden som är med. Jag är inte riktigt helt hundra på detta. Jag lyssnade in mig lite grann på hur de låter nu i tiden, och det var inte lika spännande och roligt. Men det kan också ha att göra med naturligtvis att jag är typ 30 år äldre och att jag har hört mer musik än vad jag hade gjort när jag hörde den här skivan första gången 1989, så kan det vara. Det här är Helgmorgon, jag som säger detta heter Jonas Slättung och sitter här en stund till fram till klockan 12 närmare bestämt. Vi ska ha det mysigt tillsammans, jag ska hjälpa er att vakna, jag ska ta er i armhålorna, mina varma, torra händer och lyfta er upp genom dagens dimmor och få er att blomma ut som de underbara individer och människor ni är. Ah!

Do you like it? Undrade Kingdom Come. Fantastisk låt som finns med på den grymma plattan som heter In Your Face. Som även den kom 1989. Det är mycket låtar från 1989 i dagens program faktiskt, av någon märklig anledning. Jag vet inte varför, men ja, inte gör det mig något. Det är ju trevligt. Det finns mycket bra som kom det året. Det kom också rätt mycket dynga det året, vill jag minnas. Men det spelar ju inte vi här, så det är ju lite skitsamma. Det här är Helgmorgon och om en liten stund så tänkte jag ge er väderprognosen för helgen igen ifall ni inte var med förut och missade den. Det kan vara trevligt att veta lite grann hur det kommer förhålla sig om man ska gå ut och tända någon brasa och grilla korv och marshmallows och dricka lite O'boy eller någonting sånt där. Så vet man att man kan göra det kanske om en liten stund. Tills dess lyssnar vi på Hooters, mina vänner. Här i Helgmorgon. Music. Now you gotta keep it in there. Batman heter låten med Mammoth. Fantastiskt fina Mammoth som inte gjorde så många plattor men som var väldigt bra ändå. The Hooters innan det med Satellite. Väder, du var kanske inte med förut när vi pratade väder. Det kan man ju argumentera och säga att det gör du ju hela tiden, Jonas. Men nu ska vi prata väder så tillvida att vi ska faktiskt säga hur vädret kommer att bli nu i helgen. Idag, det har varit en ganska kall natt, i alla fall nere på runt minus ett där. Dagen kommer inte att bjuda på så många plusgrader, kanske upp till 2-3 sådär. Heller ingen nederbörd vad jag kan se, lite lätt vind bara och halvmulet sådär. Så att det blir väl en helt okej dag. Skulle jag tippa. En kall och frisk dag. Nästan exakt samma väder blir det imorgon söndag. Blir något kallare. En grad kallare ungefär ska jag tippa där. Men heller ingen nederbörd och ingen direkt jättejobbig vind. Så där. Det kan vara lite blåsigt kanske här och där i och för sig. Men ja, så att ni, jag tror att ni kan... om ni vill gå ut och gå några mysiga såna här helgpromenader så är det nog i helgen ni ska göra det faktiskt. Gör det och hälsa från mig. We'll be right back. Titelspåret från plattan som ändrade väldigt mycket när det gäller uppfattning om metal och thrash och allt det där, satte den på kartan kan man säga. Master of Puppets naturligtvis med och av Metallica här i Hellmorgon. You are listening to Pirate Rock. Och innan vi släpper in reklamen som faktiskt ska ha här en liten stund, så är det så att vi ska lyssna på ett band som har lite fler år på nacken än Metallica. Och det är bandet Aerosmith faktiskt. 1989 igen. Här kommer en till låt från 1989. Så släppte de en skiva som hette Pump. Och förutom att den hade en hit som hette Love in an Elevator, så hade den också en hit som hette Janis Got a Gun. Och den ska vi lyssna på nu. Lightning.

Fredagsmorgon som nu faktiskt är slut för idag. Men imorgon klockan 9 sitter jag, Jonas, här igen och pratar och spelar musik för er. Jag lämnar er med Survivors låt Eye of the Tiger. Hej då!